anders, maar één ding is zeker. Wie leest, heeft een goed verhaal. Het is Boekenweek. Haal een goed verhaal en het Boekenweekgeschenk bij je boekhandel. Wat ook helpt? HG Groene Aanslagreiniger. Nu bij Hubo. 1 liter concentraat van 10,39 voor maar 6 euro. Hubo helpt. Profile Health moet genieten van de lente. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Yeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Rij gerust met de banden van Pirelli en onderhoud van Profile. Vrijdag 4 september, het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad, het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct, Anouk en Sommieu. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. Het grootste en meest spectaculaire dansprogramma ter wereld is terug. Crazy, wow. De beste dansers, ongekende skills en optredens waar je kippenvel van krijgt. I love this show. So You Think You Can Dance. Zondag 8 uur bij Net 5. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Old Amsterdam en Maaslander kaas, 50% korting. En alle Robijn, nu 1 plus 2 gratis. We doen met je mee. Plus. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym. Een repair café. Of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Ook lekker bij Plus. 400 gram aardbeien, nu voor maar €2,99. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl/ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Nederland moet een grotere voorraad gas opbouwen, zegt de GasUnie. We zijn nu niet goed voorbereid op noodgevallen, blijkt nu wel. Ondertussen grijpt het kabinet wel vast in wat betreft de olie. Nederland zet samen met internationale bondgenoten een zwaar middel in. Ze gaan namelijk 400 miljoen vaten olie uit de reserves halen. Ons land draagt daar 5,4 miljoen vaten aan bij. Maar de BOVAG verwacht dat het kabinet de komende dagen nog wel verder gaat ingrijpen aan de pomp. Je hoort de voorzitter op Radio 1. Ik kan me voorstellen dat je kijkt naar een accijnskorting, zoals ook bij de inval in Oekraïne. Er wordt ook wel gekeken, België hebben ze een plafond. Maar goed, dat raakt weer de pomphouders. De accijnskorting die is ingesteld bij de oorlog in Oekraïne is nog steeds van kracht en zal dus worden verhoogd, verwacht ze. De rechter heeft een man veroordeeld die bij terreurbestrijder NCTV werkte. Hij moet 20 maanden de gevangenis in omdat hij staatsgeheimen mee naar huis nam. De straf is veel lager dan de eis. Het OM had gevraagd om 12 jaar omdat hij gespioneerd zou hebben voor Marokko, maar daar is dan geen bewijs voor. En Max Verstappen hoopt komend weekend in Shanghai weer voorin mee te doen. Hij eindigde afgelopen weekend in Australië als 6e, na als 20e te zijn gestart. Hij vond het lekker om weer te racen en te zien dat hij een goede comeback kon maken, maar hij hoopt zondag dus wel weer echt helemaal mee te doen. Krijg je nog het weer op steeds meer plekken droog en een graad of 11. Vanavond en vannacht lokaal een bui bij een graad of 5. En tot zover het 538 Nieuws. Iris, dank. Dan de drie grootste files. A2 Eindhoven Maastricht-Noord tussen Batadorp en De Hocht een half uur. A12 Den Haag-Utrecht tussen Reeuwijk en Woerden. Nou, daar wil je niet zijn. Sterkte voor iedereen daar. Over 11 kilometer, een uur en 17 minuten vertraging. En de A67 Turnhout richting Eindhoven voor De Hocht, Randweg N2 West. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 kwartier vertraging. En dan de belangrijkste controles. De A4 Amsterdam-Leiden 8.0. A4 verderop Delft naar Schiedam bij Schipluiden 58.

insecure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Hey! is je 538 werkdag energie en Jessie J. Oké, okay. Coconut Man. €538. Hij is nog steeds geopend in de game. Met daarin een heel bekende stem. Alleen aan jou om hem te raden. Ja, wil je aan de beurt zijn om zometeen over een paar minuten het live op Radio 538 goed te raden en €538 te winnen, dan druk je op de groene knop. Nog beter verhaal is dat we totaal in de komende weken een ton weggeven. Dus stel nou dat het zometeen geraden wordt, dan gaan we door naar koffer 2. En daar kan misschien een paar duizend euro in zitten. Nu voor €538, druk op de groene knop. Ben je wie weet zometeen aan de beurt. En Hever komt eraan met I Run, Gizo en Zane en Rondé. Eén druk op de knop in de 538-app. Kan je een waanzinnig geldbedrag opleveren? Ongelooflijk! 12.500 euro! Je hebt 10.000 euro! 25.000 euro! Yeah. Zet vanaf deze week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro is weer begonnen. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app.

En dan open je de 538-app, dan druk je op de groene knop... en dan ben je net als Daniel uit Uden opeens op de radio. Hallo. Ja, Daniel, het draait allemaal om jou in deze ronde. Ja. En koffer 1 en 538 euro. We gaan nog een keer luisteren naar die moeilijke stem. In de buurt. Ik kreeg een leuk appje van Harm binnen de 538-appbox. Die zei, nou, als jullie in dit tempo doorgaan... dan zitten jullie met kerstavond nog steeds in de stemmenjacht. Ja, hij is ontzettend moeilijk. Hebben de foute antwoorden jou een beetje geholpen, Daniel? Wel een beetje, ja. Oké. Okay. Of had je ook al meteen bij de eerste keer horen dat je dacht... ja, die is het misschien wel? Nou, een kleed van mij zei het eigenlijk. Oké. Okay. En daarna dus eigenlijk niet van antwoord veranderd? Nee. 538 euro, koffer 1, geopend in de 538-studio... wat je dan eventueel, tipje mijnerzijds, moet delen met een collega, Daniel? Ja, eigenlijk wel. Wie is de stem, denk je? Emma Kok. Emma Kok? Ja. Aha, de zangeres die met André Rieu vaak het podium deelt. Oké, Daniel, de stemmenjachtjury is in de studio. We gaan luisteren. Het antwoord is... fout. Ah, helaas, man. Ja, helaas. Ik wil jou en de collega ontzettend danken voor het meespelen. Jullie krijgen een reiskoffer van de Postcode Loterij. En we doneren 100 euro aan de 538 ochtendrun. Dank voor het meespelen, Daniel. Ja, zelfde. Mooie dag. Doeg. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. Wees welkom in de 538-app. Druk op de groene knop en word de volgende deelnemer bij Frank en Arjen zometeen na 4 uur. Snap zometeen. En eerst Gizo samen met Zane. Radio 538. Time is standing still and I don't wanna leave you this. Tracing my body with your fingertips. I know what you're feeling and I know you wanna say it. Tunnel vision, every second let you with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're in trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all.

538 werkdag. Ik luister gezellig de hele dag. Lekker op kantoor. 538. Radio 538. Let's go to the beach. Each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor. Van Nicki Minaj op 538. Terwijl er ontzettend fijne berichtjes binnenkomen voor onze sponsorloper Jeroen van Veen. Onder andere van Pepijn. Je hebt hardlopen en hardlopen. Maar niet iedereen kan met zijn hardlopen. Jeroen, gozer, je bent een toppit. Ja, prachtig. Deze ook nog. Opzij. Maar plaats. Want Jeroentje hebt ongelofelijke kaas. Kijk een beetje, Jeroen. Jeroen moet haarstel superkracht hebben. Vol bewondering zie ik je rennen, lachen en genieten. Zet hem op, Jeroen, je kan het! Yeah! Ja, en over de 269 kilometer heen, dus op de helft. Steunen met 538.nl/tikkie door te doneren voor het Prinses Maxima Centrum. En zometeen meer updates tijdens de middagshow van Frank en Iren. Ook natuurlijk nieuwe ronde stemmenjacht. En Iris, wat heb jij in het 538-nieuws? Wat het betekent dat we nu onze oliereserves gaan aanbreken. En ook Simply Red zometeen. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €41.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Bij Coolblue laten we speciale laptops bouwen die precies aansluiten bij hoe jij hem wilt gebruiken. Krijg advies in onze winkels of in de Coolblue-app. Begin.